pitter patter with a patter pitter two C's. Used to be in a Jollibee in a goofy. Try hard not to be addicted to a groupie. I ended up on a top of a Tony z betonu. Trójka. Program trzeci. Przeminęło z wiadrem. Trzecia godzina dnia. Trzecia godzina dnia albo trzecia godzina nocy, jak kto woli. Ale chyba należałoby powiedzieć, że jednak jest to trzecia godzina dnia, bo mamy piękny, jasny, niedzielny poranek. Audycja Przeminęło z wiadrem. Witają Państwa dwa stereotypy w kanale lewym. Krzysztof Siemak. I w kanale prawym Paweł Pazur. Tak. Witamy Państwa serdecznie znowu i właściwie powiedziałbym świetnie, że znowu, ponieważ dzisiejszy zasób dźwiękowy jest niezwykły. Coś może tak tytułem zajawki powiesz, Krzysztof? A, to może od razu polecimy. Hopscotch Willie swore he was framed. He was a mark, not a killer, so he declaimed. It was a classic example of a fall guy. Facts all point to a skinny white ass. He had the motive and the means and a weapon to match. And if he managed to escape the long arms of the law, I will be shot. I'm sure he'll find some profound parallels to mine. You can't blame me for my guilty face. It was a gift from my mother, my father in place of all the love they should have given. They just left me with this this all went down not far away, just a week stone's throw from Sheep's Head Bay. A corpse was found in pieces underneath the pier. Found not far from the scene. He was panting like a pit bull, minus the mane. He was panting like a pit bull, panting like a pit bull, panting like a pit bull, panting like a pit bull, minus the mane, minus the mane, minus the mane, minus the mane, minus the mane, minus the mane, minus the mane, minus the mane. Jak Państwo zapewne zauważyli, nasze dzisiejsze spotkanie wraca w jakimś sensie do normalności, w tym sensie, że jesteśmy tutaj znowu we dwójkę. We dwóch. Ostatnie we dwóch, tak. Ostatnie nasze spotkanie prowadziłem sam. Paweł, może wytłumaczysz się, bo ja mówiłem, że tutaj wstawiasz sobie zęby. Tak, to prawda. Takie zgrzebienia. Tak, to prawda. Zęby zgrzebienia, ale nie tylko. Także z koguta ściągnąłem, żeby móc po prostu uczesać się, musiałem ściągnąć z koguta grzebień. Ale zęby zgrzebienia to ciekawa sprawa. To też wersja taka... No to jest o tyle ciekawy punkt spojrzenia, pomysł, że tych zębów jest więcej. Więc nurkując w morzu możesz przesiewać plankton. To jest... Tak, mogę być przydatny dla fauny i flory bałtyckiego na przykład morza, ale też trzeba się zastanowić, gdzie w takim układzie znajdziemy te niezwykłe nowe doświadczenia. Zauważ, człowiek wie, że niby ma 9 lat, czy 3 latka, może nie, 9 lat, a potem na przykład 27, a potem na przykład 56, a jak już ma 56 albo więcej, to tak się zastanawia, gdzie moje zęby mądrości. Ale no, na tym to właśnie polega, że są zęby mleczne, są zęby kakaowe, są zęby różne. No ale... są jogurtowe. Też. Ale wracając właśnie, bo dzisiaj mamy takie mleczaki. Dla Państwa będzie nowa, zupełnie nowa, drodzy słuchacze, część naszej audycji o... No tak, tak, ale to za chwilę nie zdradzaj naszych najważniejszych atutów na początku już. Nie są jedyne, mamy ich mnóstwo. Spokojnie. Mamy ich mnóstwo, na przykład ten... Bye. żeby nas nie dopadły na przykład sandoły, czyli doły słoneczne, to chcieliśmy podzielić się z Państwem taką informacją, że są buty, którymi można podeptać jeden z rodzajów kawy. Mokkasyny. Mokkasyny służą do tego właśnie, żeby kawa lepiej smakowała. Tak jak ugniata się kiszoną kapustę, tak samo trzeba ugniatać kawę. Nie jest to fakt powszechnie znany. Być może dlatego, że nie jest. No nie jest, ale wiesz, to tak jakby spojrzeć na to od strony grubszej, tłustej. Masło. Zauważ, kiedyś deptano te masło piętą, tam chodziły dziewczyny na wsi w takiej drewnianej bali i deptały to masło i to było najlepsze masło. A teraz to masło jest takie, tam tak, emulgatory teraz, jakieś, wiesz. A teraz masłem się nacierają. We'll be right back. bottle's nice. And I mean, hold up nice. And I'm love, love, love, love. And I love to do, love to do. I love to do the washing up. Tym utworem chcieliśmy zaproponować Państwu nową zabawę, listę przebojów. No czy to się nazywa trójka, ale jest to lista przebojów. Listę przebojów, ale nie taką zwyczajną. Lista najpopularniejszych nagrań, których nigdy dotąd Państwu nie zaprezentowaliśmy. I utwór, który przed chwilą, ja myślę, że on gdzieś by się znalazł na 3000 którymś miejscu. Ale po tygodniu już był na 2870. Tak, także nawet trudno powiedzieć, że są to schody do poczekalni. Może do jakiegoś szybu windowego z garażu podziemnego. Tak, albo na lot 30 km nad poziomem ziemi. Ale piosenka, która już za chwilę, myślę, że to było... Drugie miejsce może, co? Może drugie, tak. Typuję na drugie. We're sorry that you no longer need or wanted or even cared about here. Machines can do a better job than you, and this is what you get for asking questions. The unions agree, sacrifices must be made. Computers never go on strike. To save the working man, you gotta put him out the pasture. Looks like you have to let you go. Doesn't it feel fulfilling to know that you, the human being, are now obsolete? And there's nothing in hell will let you do about it. Soup is good food. Make a good meal. How does it feel to the shit out of ass and throw in the cold like a piece of trash? We're sorry, you just have to leave. Unemployment runs out after just 6 weeks. How does it feel to be a budget cut? You're snipped, you no longer exist. Your numbers converge from our central computer, so we can read the facts and see you under the rug. See our chart, unemployment's going down. If that ruins your life, that's our problem. Soup is good food. Make a good meal. It's against the law to jump off this bridge. You'll just have to kill yourself somewhere else. A tourist might see you and we wouldn't want that. I'm just doing my job, you know. So say uncle and we'll take you to the mental health zoo. Force feed you mind-melting chemicals. Till even the outside world looks great. High-tech science research labs. It costs too much to bury all the dead. The mutilated disease. Surplus rats who can't be used anymore, so they're dumped. With no minister present, in a spiraling corkscrew disposal unit, ground in the stew and flushed away. Oh, we don't need you anymore. So it's good food. We make a good meal. of the rodents chuckle. At least we get a dignified cremation. Yet, 6 o'clock tomorrow morning, it's time to get up. To było miejsce drugie na naszej liście najpopularniejszych piosenek, utworów, których nigdy dotąd Państwu nie prezentowaliśmy. Ale zobaczymy, zanim przejdziemy do jedynki, to myślę, że włożymy tu przedskoczka. Co ty na to? Albo poskoczka. No, to było miejsce drugie, a myślę, że teraz najwyższa pora na miejsce 102. Dobrze, przyjacielu, proszę bardzo. Miejsce 102, tak jak ten znany czołg. Rudy. Rudy tak się nazywał. Tak. 102. Jeszcze chciałem wrócić na chwilę do tego miejsca drugiego. Ja mam nadzieję, że w przyszłym notowaniu naszej listy skoczy na miejsce 10 przynajmniej. Tak odwrotnie. To bo to na liście przebojów to tak skaczą utwory w górę, w dół. To nie jest tylko, że ciągle do przodu albo w ogóle. Czasem w dół, czasem w górę. To jest lista. I to jest lista przebojów. A jeśli już mowa o tym panu, który śpiewał przed chwilą Yellow Biafra, to gdyby połączyć dwa zespoły ze Szwajcarii, taki projekt, zespół koncept Yellow, pisane przez Y, Dieter Meyer i Boris Blank, właśnie z zespołem Dead Kennedys, łącznie z Ninoczką na kontrabasie, to by było fajne. No tak, Yellow na ogół się pisze przynajmniej w języku angielskim przez Y. No cóż, to posłuchajmy miejsce 102. Song I hate. It's the song I hate. jak to się mówi, milczenie jest. To powiem tak, srebro jest srebrem, a złoto jest złotem. Na pierwsze miejsce naszej dzisiejszej nowej rubryki w naszej cotygodniowej audycji. Jeszcze chwilę poczekamy, bo tutaj mamy kilka, ale jak nie kilka tysięcy propozycji. Tak, zrobimy teraz taką małą odskocznię i porozmawiamy o urlopach. No bo, drogi Pawle, wróciłeś z urlopu i nie chwalisz się. Byłeś... Byłem. Też już słuchaczom mówiłem, byłeś na południu naszego pięknego kraju. To prawda. Ale gdzie? Gdzieś w kopalni pod ziemią, czy? Niewiele. Tu się pomyliłeś, drogi przyjacielu. Byłem pod kopalnią, a mianowicie byliśmy w górach, ale rzeczywiście chciałem, aby w drodze świadomego tacierzyństwa zaznajamiać z różnymi ciekawymi historiami związanymi z naszym krajem, mleczką i miodkiem płynącym. Wymyśliłem sobie tak, że córka musi zobaczyć nie tylko dlatego, że jeszcze nie widziała kopalnie soli w Wieliczce, a tam teraz jest wiele więcej atrakcji, z roku na rok powiększają się, jest 150 oprowadzających, jest po prostu wielki kombinat tak naprawdę. A dalej są przebrani w takie stroje przypominające stroje krasnali? To znaczy są takie specjalne komory, gdzie są figury ubrane w to, manekiny. Sami są ubrani dosyć elegancko, ale tak lekko stylowo, więc też ktoś fajnie designersko o tym pomyślał, ale nawet nie o tym chciałem powiedzieć, bo nie dokończyłem. Przede wszystkim dlatego, że ja tam nie byłem też. Namawiałem córkę, żebyśmy tam byli. W efekcie byliśmy razem, moja ukochana żona, córka i ja. Ale do czego zmierzam? Jedna córka, bo jeszcze jest druga. Nie była z nami, bo ma swoje wakacje fajne też. No na tym to chyba polega, że w wakacje trzeba czuć się miło, ale czasami są ludzie, którzy na wakacjach pracują. No muszą, z jakichś powodów. I wtedy te wakacje to są takie wakacje pracownicze, to się mówi. A jeszcze bywa czasem tak, że człowiek, który pracuje, ma poczucie, jakby był na wakacjach. I to są te trzy różne stany skupienia. Jeśli chodzi o naszą audycję, właśnie trójkową, zresztą od trzeciej godziny, czyli trzeciej nad ranem nadawaną, to chcieliśmy wszystkim, którzy właśnie włączyli w tej chwili swoje radioodbiorniki, tudzież przez internet nas słuchają, chcieliśmy powiedzieć dzień dobry i dobranoc. I kolejna pozycja w naszej liście przebojów. Tym razem cofamy się do lat 60. I gdybym tego nie powiedział, to nie wiem, czy państwo dostrzeglibyście tą różnicę w jakości dźwięku. przez najbliższe kilkanaście minut zostaniemy w podobnym klimacie. Połowa lat 60., przełom lat 60. i 70. Najbliższych kilka utworów będzie właśnie z tego okresu. Myślę tutaj oczywiście o ubiegłym wieku, jakby to nie brzmiało. Drogi Pawle, no ale nie dokończyłeś jeszcze o urlopie, bo ciekawie jestem. No Wieliczka, wiadomo, to jest wielka atrakcja. Nabrałeś trochę soli w usta. Słuchaj, nie tylko w usta i wiesz, posoliłem sobie, że tak powiem, rzeczywistość na chwilę. Ale też na naszej trasie pojawiły się takie obszary jak zamek w Niedzicy. Bardzo ciekawy zamek. Tam szlachta węgierska jakby skoligowacona z naszą. To są niezwykłe historie. Też to fakt. Oprócz Niedzicy no, mieliśmy kilka na szlaku zamczysk, które bynajmniej wiążą się z jakimiś legendami, ale też mają jak najbardziej prawdziwe historie swoje. Niezwykłe. Podejrzewam, że by powstał świetny serial historyczny polski dotyczący tylko i wyłącznie zamków w naszym kraju, znanych lub mniej znanych. Ale to tak mówię a propos oka filmowca, bo filmy lubię. Natomiast wracając do radia, do Trójki, drodzy Państwo, jesteśmy w programie trzecim Polskiego Radia. Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur. I mamy audycję, w której wymiar dydaktyczny nie jest nam obcy, mimo że to jest że są to godziny nadranne. A nadranne, czyli o godzinie 4 mniej więcej nad ranem, z reguły organizm człowieka funkcjonuje w taki sposób, że jest w półśnie, w półjawie. No, korzystamy z tego skwapliwie. Nie wiem dlaczego, ale właśnie tak jak powiedziałeś, że godziny podranne, to od razu kojarzy mi się to z godzinami podprogowymi. Say it's all right. ciekawe. Mamy rok 2017, niezwykle rozwiniętą technologię cyfrową. Te wszystkie urządzenia cyfrowe towarzyszą nam na co dzień i właściwie przestaliśmy je zauważać, a urządzenia służące do realizacji dźwięku, które wymyślono w latach 50., 60., cały czas są w modzie. Właściwie to może złe określenie, są w cenie. Mikrofony używane w latach 60., 70. nadal są bardzo chętnie przez różnych artystów wykorzystywane. Podobno współczesne mikrofony czy inne urządzenia, które ustępują trochę. No przynajmniej jeżeli wierzyć utytułowanym bardzo często artystom, to tak właśnie jest. Podobnie z magnetofonami. Wielu artystów współcześnie realizuje swoje płyty na urządzeniach szpulowych, taśmowych, a nie na cyfrowych. To jest ciekawe. Rozumiem, że właśnie ta ciekawość przywiodła cię z tego względu, że muzycy, którzy nie są w stanie, a są dobrymi muzykami, zarobić na siebie, to nie mając tej kasy na serek i chlebek, po prostu mają mikrofony w gębach i tyle. No tak. Ja tak patrzę na mikrofon, który jest przede mną i tutaj jest 1957. Widzisz, to jest najlepszy dowód na to, że te urządzenia wiekowe bardzo dobrze się... A nie, przepraszam. A ja mam mikrofon z 1940 roku z Monachium. Tak, ale to jest numer inwentaryzacyjny. U mnie jest to numer seryjny z kolei. No więc chyba tutaj przesadziliśmy trochę z wiekowością tych urządzeń. One wyglądają na całkiem świeże. Ale pamiętasz, był taki zespół Mikrofony Kaniony. No, bardzo było, fajny, nowofalowy, tak. Zdaje się, z tego co zaczęli, pamiętam. Zaczęli od mikrofonów, a skończyli w kanionach. I met her in the club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A, Lola, Lola, Lola, Lola. Right. wakacje to jest taki specyficzny czas, że na przykład gdyby jedna firma, która jest po jednej stronie ulicy, razem z drugą firmą, która po drugiej stronie ulicy również jest, też w zasoby tej firmy wchodzi około 100 pracowników. Nagle te dwie firmy przez dział pracowniczy na wakacje pracownicze są zaproszone do tego samego kurortu. Mało tego, mieszkają hotel w hotel. Czy to by były wakacje dla tych pracowników, czy nie? No, jeżeli by zebrali ze sobą swoje tokarki, no to może nie. A no widzisz. Natomiast są takie kraje, między innymi Francja jest takim krajem, gdzie te urlopy tradycyjnie brane są w sierpniu. Właściwie spora część zakładów francuskich w sierpniu jest po prostu zamykana. I, a to całe... dlatego, że w lipcu jest sezon na winniczki? Być może tak, być może tak. No to jest ciekawe podejście, prawda? Że, tak. Że cały właściwie miesiąc, no i oczywiście to związane jest też z niebywałymi korkami na autostradach, przynajmniej jak ten sezon urlopowy we Francji się rozpoczyna. U nas tak nie jest. U nas jednak jest to rozplanowywane na różne sposoby. Niektórzy biorą te urlopy w lipcu, niektórzy w sierpniu. Nawet z tego, co słyszałem ostatnio, coraz popularniejsze są urlopy we wrześniu, gdzie nie jest to już taki typowy sezon urlopowy. Ale są upusty. Tak, są upusty i są zapusty. Spora część, spora część Europy, szczególnie południowej, to jest we wrześniu cały czas bardzo popularny kierunek i jest tam bardzo ciepło i piękne krajobrazy. I na przykład we Włoszech jest sezon na wiele warzyw, które wtedy są najsmaczniejsze. I tak jak powiedziałem, to jest dziwne, bo pamiętam... Polako-Italiana, no wiadomo. Jak byłem dzieckiem, to wrzesień to zawsze to już był koniec wakacji. Czyli polski Włoch. I szkoła, i nawet nie chcę o tym... To nie mów teraz. I tak a propos wakacji, tym swoim krótkim tutaj wywodem, przypomniałeś mi o jednej bardzo ważnej rzeczy, że w wakacje człowiek powinien wypoczywać. Jeżeli człowiek nie zapewni sobie wypoczynku, to my mu zapewnimy muzyką. Relaks. we drop it at the park. Take it to the village where it's groovy after dark. Cause I'm trying to make a living, trying to make a dime, trying to make a dollar just to waste in my time. Yellow cat man, yellow cat man, No cóż, to wracamy do naszej listy przebojów najpopularniejszych piosenek, najpopularniejszych utworów, których nigdy Państwu do tej pory nie prezentowaliśmy. Zakończyliśmy na miejscu drugim, a potem tak, na miejscu 102, więc dokładnie. Ja myślę, że w tej chwili możemy 208, gdzieś... co? A ja myślałem tak po środku. To 161. 161, czyli muszę sobie tak w pod pamięci... Pod tyłu to by było 254. Czyli czwarta półka od góry, ale w piwnicy. Dobrze, no to posłuchajmy.